राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 11 जून 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम पास में अधिक से अधिक बुद्धि है वो लग जाएगी तो वही तेरी स्थिति हो जाएगी। मनुष्य को चाहिए एक ध्येय अपना अपना लक्ष्य कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए काम शुरू हो जाता है। ये दो बातें बहुत बढ़िया चीज है। एक तो ये बात कि परमात्मा के हम हैं, हमारे परमात्मा है, संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं है। बात ये दो बताने एक बात समझो, हम संसार के नहीं है, संसार हमारा नहीं है, भगवान के हम हैं और भगवान हमारे हैं। ये और हमें और करना नहीं है, परमात्मा की ही प्राप्ति करना है, वो हमारे यही, और कोई हमारा ध्येय नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई विचार नहीं है, धन कमाना भोग भोगना ये वाला बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल परमात्मा के तरफ चलना है हमारा काम है, ऐसा पक्का। जैसे वो निश्चय के अनुसार एक क्रिया होगी, सब क्रियाएं भगवान की प्राप्ति के लिए हो जाएगी। जब ध्येय एक होगा तो सब क्रियाएं एक तो हो जाएगी। तो लक्ष्य एक ही बना है, परमात्मा की प्राप्ति करना, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला ही उसके लिए। यह तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है। सुख भोगना हो तो स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना नरक में जाओ, और कल्याण करना हो तो मनुष्य शरीर में आओ। सुख भोगने के लिए स्वर्ग है, दुख भोगने के लिए नरक है, और कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर केवल कल्याण के लिए ही मिला है, इस वास्ते यही तुम कर फल विषय न भाई, संसार का विषय सेवन कर रहा इस मनुष्य ये काम नहीं। भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, इसमें तो केवल परमात्मा की प्राप्ति ही करना है। प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, तो प्राप्ति के लिए मिला है तो भाइयों से बहनों से कहना है कि दे एक ही बना दे। रसोई घर में जाते हैं भोजन करने के लिए, वो भोजन करने के लिए स्थान है। ऐसे ये मुक्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर है। मानव शरीर का और उद्देश्य नहीं है, और ध्येय नहीं है, और लक्ष्य नहीं है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति है इस मानव शरीर का। इस बार से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ये मेरे हैं भगवान, भगवान मेरे। जैसे बालक छोटा कहता है माँ मेरी है, ऐसे भगवान मेरे हैं, अपने हैं अपने। अपना होता है ना उनसे छिपाव नहीं होता, हृदय खुल जाता है, ये तो हमारे प्रभु है हमारे, हम उनके दास हैं, सदा हम उनके हैं और सदा ही वो हमारे मेरे अपने हैं और अपने स्वास्थ्य हमारे प्यारे लगते हैं। ये भगवत प्रेम सबसे ऊंची स्थिति है और प्रेम की प्राप्ति होती है अपनापन से। ये खूब ध्यान देने की बात है। प्रेम होता है अपनापन से, अपनापन हो गया प्रेम श्रुत हो जाएगा स्वाभाविक ही। तो अपने केवल परमात्मा है और कोई अपना नहीं है। सब छूटेगा, सब नए संदेश टूटने का छूटने का। और हमारा देश हमारा घर वही है जो भगवान का है, क्योंकि भगवान के ही है हम। मैं भगवान सो जीव लोग जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव विनाशी। और ये विशेष बात मार्मिक है, ये तत्काल होता है, इसके लिए अभ्यास नहीं है। भगवान के हम है इसमें अभ्यास नहीं है, भगवान के है। और भूल मिलती है भूल, भूल मिट गई। संसार का अपने को मान लिया ये भूल हुई, और संसार के नहीं हम भगवान के हैं ये ठीक है। सावधानी हो गई है जो हो गए अभ्यास का है। इसमें दो तीन चार बार कहना क्या है, एक ही बात है भगवान के हैं हम, हमारे भगवान है। मेरे तो फिर डर गुबारा दूसरों ने कोई नहीं, मेरा भाई ने कर दिया बस। मेरे तो फिर डर गुबारा दूसरों ने कोई, दूसरा कोई हमारा नहीं है। ये सच्ची बात है। उठा भी अपने देखते हैं है नहीं, अपने अपने भगवान है साक्षात स्वयं परमात्मा ही अपने हैं और कोई अपना नहीं है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा भगवान लगने पर। क्योंकि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के समान कोई हमारा नहीं है। तो ममैवांशो ईश्वर जीवन से यहाँ आए हैं और भगवान की प्राप्ति के लिए ही। दूसरे शरीर तो पाप भोगने के लिए, 84 लाख ध्वनि और नरक ये पाप भोगने के लिए, स्वर्ग है पुण्य भोगने के लिए, और भोगों से ऊंचा उठकर ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर है। इस वास्ते मानव शरीर क्रम से हो जाता है। कब कर करुणा न दे ही देती इसमें नहीं सुने, बिना हेतु स्ने करने वाले प्रभु बीच में मनुष्य देते कि अपना कल्याण कर ले। तो मनुष्य शरीर का मतलब केवल कल्याण में है। भोग भोगना पैसा इकट्ठा करना ये मनुष्य शरीर काम नहीं है। क्यों तो भोग भोगा शरीर वो यहाँ जाएगा, पैसे इकट्ठे गए यहीं नारी भूमो पशु पशु गोष्ठ जाया गृह द्वारे मनाशमशान है देह स्थित हम पर लोग मार गए धर्मानुभव जीवे का जीव अलग है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हमारे माँ बाप भाई भगवान है। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें व तुम्हें वो बंधु से सको तुम्हें तुम्हें वो सर्व सर्व भगवान ही है। एक भगवान बन जाओ बस, भूल हो गया भूल मिट गया है। जागता है ना आदमी तो सपना मिट जाता है। जागते ही हमारा तो ये स्वरूप है, ऐसे ऐसे जागते ही परमात्मा का स्वरूप। नींद है ये नींद, वो निशा सब शोभा निहारा देखे सपना अनेक प्रकार। ये मौन सा में सोते हुए आदमी अनेक तरह से देखता है, वो अनेक हम नहीं है, हम तो परमात्मा के हैं। तो जाग गए, हमारे प्रभु है। हम प्रभु के निश्चय पक्का एकदम सच्ची बात है। सच्ची बात हो जो सुनने मिलती नहीं सत्संग में पुस्तकों में शास्त्रों में देखने से मालूम होता है कि सच्ची बात ही है और सब कच्ची है और टिकने वाली नहीं है। कच्चा वाला कच्ची तो नष्ट होने वाली पक्की बात यही है। भगवान है, भगवान हमारे ममता मम पद कंज, ममता मम पद कंज, भगवान के चरणों में ममता हो जाए मेरे चरण है सब गांव ठीक हो जाएगा। आप सब आप सही सही रास्ते आने पर सब ठीक हो जाता है। रास्ता भूला रहे तब तक अंदर भटकता है, सही रास्ता मिला या ठीक है फिर चलते है। और रास्ते की तय नहीं है ये तत्काल होने बात है। परमात्मा की प्राप्ति इसके लिए भविष्य नहीं है। नींद खोलने पर जागृत होती है उसमें कहीं जाना नहीं होता है। भाई नींद से उसे जाना पड़ेगा तब आंख खुलेगी नहीं, जहां है वहीं खट आंख खुलगी। आंख खुलते ही सपना समाप्त, ऐसे ही परमात्मा आंख खुलगी। लंबा रास्ता नहीं है, सीधी सरल बात है। इस वास्ते मई एवं मन आधार से मई बुद्धि निवेश है, निवेश मई एवं न संशय, इसमें संदेह नहीं है। हमारे प्रभु, प्रभु हमारे, हम प्रभु के, परमात्मा की पाद बड़ी सुखता से सता से, क्योंकि अपने घर की बात है। संसार ये अपना घर नहीं है, ये अपना घर नहीं है, अपना घर है परमात्मा, वो अपना घर है। उसमें जाते ही सब काम ठीक हो जाता है। हम परमात्मा में, परमात्मा हमारे, इसमें संदेह नहीं है। कंचित मात्र भी संदेह है ही नहीं, परमात्मा का मैं निश्चित समझो पक्के एकदम सच्चे। सच्चा शब्द सुना है, सच्ची बात सुना है, भ्रम दूर हो जाता है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। ये जो महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं, शास्त्र कहता है, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, अच्छे तत्व के जीवन मुक्त महात्मा पुरुष कहते हैं, वे भगवान हमारे। यह सच्ची बात है, सच्ची। संसार के हम कहें यह बात सच्ची नहीं है, संसार के हम नहीं है। इसमें तो कारण गुण सोंगो सदा सदी होनी सो, उस दिन से होने में जाने में कारण है गुणों का संग। स्वयं गति, स्वयं गति तो भगवान में है। गुणों का संग से ऊर्ध्वगन सिद्ध तत्व था, मध्य दृष्टन राजसा, अधोगन तामसा। कारण गुण संगो से सदा सदी होनी सो, उस दिन से होने में जाने में गुणों का संग है। स्वयं नहीं जाते, स्वयं नहीं जाते, गुणों का संग, गुणों कारण जाते। गुण से अब नहीं तो गुणातीत हो जाए, गुणों से अतीत हो गए तो गुणातीत होने का मौका मनुष्य ही में ही है। भाई हो, बहन हो, कोई हो, वो इस शरीर में होगा है, मनुष्य ही है वो। मिल गया हमारे वो श्री शंकराचार्य बना तीन बात बताई है, त्रय में वे तो त्रय तीन होते, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुषों से मनुष्य शरीर और फिर मुक्ति इच्छा दूसरी, तीसरी कोई महापुरुष मिल जाए तो मनुष्य और इज्जत लगना ये काम तो हमारा है, तीसरा महात्मा का काम है। वो महात्मा पक गए, जैसे फल पक कर के तैयार होता है तो तब उसी को जाकर पकड़ता है, ऐसे संसार में तैयार हो जाए तो महात्मा आ जाते हैं। महात्मा को बताने की जरूरत नहीं, जैसे माँ होती है वो बेटे के लिए ही होती है, ऐसे महात्मा होते हैं हमारे कल्याण के लिए ही होते हैं, हमारा उद्धार करने के लिए ही वे महात्मा हुए हैं, तो पा जाएंगे। सच्ची बात है एकदम। तो हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको बोलू नहीं बस, फिर सब आ जाएंगे। सर्वे पता हस्ती पता निमगना, हाथी के खोज में सब खोज समा हुए, भगवान में सब एक हो जाते, सब एक हो जाते हैं। और भगवान को पुकारो, हम बंदो जाकर हूं सदा सबके सुने पुकार, हम बंदो जाकू सदा वो सबके सुने पर अर्ध कीट पर दिन ला, छोटे से छोटा कीड़ा और बीमारी ऊंचे ऊंचे सबकी बात सुन रहे हैं। ऐसे भगवान को हमान है, वो हमारे हैं। मौज हो जाएगी, मस्त हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान। संसार में कैसे जो अपनी मान में रुपया बना है, रिश्ते हमारी है, पुत्र हमारा है, कुटुंब हमारा है, जाति हमारी है, गांव हमारा है, मोहल्ला हमारा है, हमारे एक परमात्मा है, हमारे सबके एक परमात्मा है, जीव मात्र भगवान मान से। बहुत सला बुद्धि हो अब व्यवसाय ही ना, अब व्यवसाय निश्चय नहीं किया है और ये बहुत सकार अंतर, और यहाँ व्यवसाय तो मोदी जी के एक ही है, एक ही मार गए। मैंने पंथा ना जो और कोई मार्ग नहीं है, एक ही है, अन्य बनता, अन्य बनता नहीं। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान हमारे, इनमें संदेह नहीं है। सब गए थे, एक माँ ने जितने बालक हो वे सब ऐसे बालक माँ को अपनी कहते हैं, ऐसे अपनी पूरी मानते हैं, इससे बार नहीं, इससे बार माँ होगा ऐसा नहीं, कोई माँ है तो पूरे परमात्मा हमारे हैं, पाते नहीं विश्वास दे। हमारे तो एक बात है, एक आश्र हो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम तुलसीदास। अर्जुन ने भी यही बोलता, तद एकम बद निश्चित स्वयं अपने आप, तद एकम देते। तो भगवान कह रहे माम एकम शरणम भज, माम एकम शरणम भज। वो माम चार पास नहीं है, एकम का था अनन्य भाव, माम एकम शरणम भज। अहं तो सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि, सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा। मनुष्य को अपने पाप अपने दूर करने पड़ते हैं, भगवान के शरण हो जाए तो सब पाप मैं दूर करूंगा, मां सोच तुम चिंता मत, तू तो आ गया मेरे शरण वर्ष, मां मैं कम शरण मर जाए एकम एक संशया अन्य पाप से भगवान में जाओ। मनुष्य शरीर का ध्येय एक परमात्मा में लगना चाहिए है, यह तनुकर का विषय निभाई, सर्ग सर्प अंत उदाई। विश्वास से, बड़े उत्साह से, बड़ी हिम्मत से। मैंने कहा देही जब मिली पंच कोश रो पंथ लख चौरासी कोश भयाद अभी आनंद आनंद आनंद कोश है। अब तो पांच कोश है आनंदमय प्राणमय विज्ञानमय आनंदमय थोड़ा रहता है थोड़ा सा। ये कहने में कहते हैं वास्तव में रहता है ही नहीं, आप हो यहाँ ही परमात्मा है, जहां आप है वहां पूरे परमात्मा है। दूसरा हरे काम रास्ता होता है इस वास्ते कहते ही रास्ता है। मैं ये मना तो सर मई बुद्धि निवेश निवेश मेरे में ही तो निवेश से मई ये वह न संशय। सच्ची बात यह है एकदम पक्की निश्चित उत्तम आत्मा है मैं ये मना दस हरदम हरदम। कोई प्राणी वो सबके लिए ही बात है, उन प्राणियों में मनुष्य विशेष है, इसमें बुद्धि है विवेक है विवेक, वो विवेक प्रकट होता है बुद्धि में, विवेक होती बुद्धि भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। मनुष्य मात्र को कोई मनुष्य हो कैसा ही हो किस रहेगा वो सबके लिए भगवान है हमारे राम कृष्ण गोविंद वासुदेव नारायण दामोदर माधव मुकुंद कोई नाम लग रहे अल्लाह खुदा के नाम वो परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं। भगवान ने खुद कहा ममई वंश हो जीव लोग जीव बहुत सनातन अनादिकाल से सदा से मिला है सदा से ही मेरा है और मैं तो जगह बदलता है और जाति बदलती है नाते बदलते है जन्म बदलता है शरीर बदलता है मैं भगवान का है ये बदलता नहीं ये मेरा ही है। इस वर्ष मैं ये वो मना रहा मैं बुद्धि निवेश मैं ये वो मना रहा भगवान का है साक्षात परमात्मा का। जितनी नदियां है उन्हें बेग रहता है समुद्र में तय थोड़ी देर बेगा फिर समुद्र जाएगा। इस वास्ते भगवान में जाते हुए सब बेग शांत हो जाते हैं। मैं ये मन आदत मैं बुद्धि निवेश जो जो करो सब काम भगवान के लिए मामूली मामूली काम है भगवान के लिए उठना भगवान है बैठना भगवान है चलना भगवान है आना भगवान लिए जाना भगवान लिए खाना पीना सब सोना उठना भगवान के लिए ऐसे भगवान में जो जाए एक परमात्मा में नारायण नारायण नारायण।